سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الأسرى: ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج سے 1406 برس قبل 27 رجب کی ایک شب وہ محیر العقول واقعہ پیش آیا تھا جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں. معراج کے بارے میں کتب احادیث میں جو روایات ملتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ عظیم واقعہ ہجرت مدینہ سے 1.5 سال قبل پیش آیا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف قریباً 52 برس تھی. واقعہ معراج کی حقیقت و اہمیت، اس واقعہ کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے ضمن میں سب سے پہلے ہمیں یہ معین کرنا ہوگا کہ اس واقعہ کے ہم تک پہنچنے کے ذرائع سورسز کیا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارے لیے کسی بھی ضمن میں مرجع اول اور اولین بنیاد قرآن مجید ہے. قرآن حکیم میں واقعہ معراج کا ذکر 2 مقامات پر صراحت کے ساتھ آیا ہے. اس میں نہ کسی اشارے، کنائے، رمز یا ایما کا اندازہ ہے اور نہ کوئی ابہام یا ایہم ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ واضح الفاظ میں اس واقعے کا ذکر ہے. اس سفر مبارک کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ زمینی ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور دوسرا حصہ آسمانی ہے یعنی مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک. چنانچہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس واقعے کے دونوں حصوں کو جدا جدا بیان کیا گیا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، جو 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اس زمینی سفر کا ذکر ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذي باركنا حوله، جس کے ماحول گرد و پیش کو ہم نے مبارک بنایا. لنريه من اياتنا، تاکہ ہم دکھائے اسے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں. انہو ہوا السمیع البصیر، یقیناً سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا تو صرف وہ تبارک و تعالی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے. نوٹ فرما لے کہ اس سورہ مبارکہ کا دوسرا نام سورۃ الاسرا بھی ہے، بلکہ عرب ممالک میں جو قرآن مجید تبع ہوتے ہیں ان میں اسے سورۃ الاسرا کے نام سے ہی موسوم کیا جاتا ہے. اس سفر مبارک کا جو آسمانی حصہ ہے، اس کا ذکر سورۃ النجم میں ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کی اطلاع خود قرآن سے ملتی ہے جو ہمارے لیے مرجع اول ہے. اس حوالے سے یہ بات جان لیجئے کہ چونکہ اس واقعے کی بنیاد صرف احادیث ہی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی بصراحت اس کا ذکر ہے، لہذا اس کا انکار کفر ہوگا. اگرچہ توجیہ اور تاویل کے اعتبارات سے الفاظ قرآنی میں جس حد تک گنجائش ہو، اس حد تک اگر کوئی اختلاف ہو تو اسے کفر نہیں سمجھا جائے گا. اس واقعے کے ضمن میں ہمارے لیے مرجع ثانی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہمارے دین کے یہ 2 بنیادی ماخذ ہیں، قرآن و حدیث. انہی کو اصطلاحا کتاب و سنت بھی کہا جاتا ہے. یہ معروف بات ہے کہ احادیث میں درجہ بندی ہے. سند کے اعتبار سے قوی ترین احادیث وہ ہیں جو صحیحین یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہیں. ان میں سے بھی وہ احادیث جو ان دونوں میں موجود ہو، یعنی جن کی صحت پر یہ دونوں امام متفق ہو گئے ہو، وہ اپنی سند کے اعتبار سے قرآن مجید کے آس پاس پہنچ جاتی ہے. اس وضاحت کے بعد یہ بات جان لیجئے کہ اگرچہ ایسی احادیث کی تعداد کثیر ہے جن میں مختلف تفاسیر مذکور ہیں، تاہم نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ کم از کم 28 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ واقعہ مروی ہے. چونکہ ایک ہی روایت کئی صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، اس اعتبار سے روایت کی تعداد تو 28 سے بھی بڑھ جائے گی، لیکن ان صحابہ کی تعداد 28 ہے جن سے یہ واقعہ معراج کا ذکر تفصیلاً یا اجمالاً مروی ہے. پھر ان میں ایک بڑی مفصل روایت وہ بھی ہے جو متفقن علیہ ہے، یعنی احادیث کے اس طبقے سے تعلق رکھتی ہے کہ جن کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش بہت ہی کم رہ جاتی ہے، بلکہ صحیح تر بات یہ ہوگی کہ معدوم کے درجے میں آ جاتی ہے. اس متفقن علیہ حدیث میں جو تفاصیل آئی ہے، انہیں ہمیں من و ان ماننا ہوگا. سفر معراج کی غرض و غایت. اس تمہید کے بعد پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ اس واقعہ کی نوعیت کیا ہے۔ آئے یہ کوئی منفرد واقعہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آیا ہے، یا یہ نبوت و رسالت کے ساتھ مستقل معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، اور مختلف انبیاء اور رسل کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا ہے؟ اگر پیش آیا ہے تو اس میں جو فرق و تفاوت ہے وہ آیا نوعیت کا ہے یا کیفیت کا؟ یہ بات جان لیجئے کہ مکاشفات اور مشاہدات و نبوت کا جزو لانفک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء اور رسل اس منصب اور خدمت پر مامور ہوتے ہیں کہ ان امور غیبی کی اطلاع دے جن پر ایمان لانا لوگوں کے لیے ضروری ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی ذات والا صفات ہے جو ذات و صفات کے اعتبارات سے احد ہے، پھر ملائکہ ہے، اسی طرح جو آئندہ پیش آنے والے واقعات ہیں جب تک وہ پیش نہ آ جائے وہ پردے غیب میں ہیں۔ یوم الاخرہ قیامت کا دن ایک امر غیبی ہے۔ بعث بعد الموت، حشر و نشر، وزن اعمال، جزا و سزا، یہ سب امور غیبی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر خود ذات باری تعالی ہے جس کے متعلق یا یوں کہہ لے کہ وہ اللہ تعالی غیب میں ہے، یا یوں کہہ لے کہ اس ذات عز و جل اور ہمارے مابین غیب کا پردہ حائل ہے۔ یہ وہ چیزیں اور وہ امور ہیں جن پر ایمان لانا ازبس ضروری ہے۔ ہدایت کا نقطۂ آغاز ہی یہ ہے کہ ان باتوں کو مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں ہدایت کے لیے جو شرط اول بیان کی گئی ہے وہ یہی ایمان بالغیب ہے۔ الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، تا آیت آخر۔ یہ شرط اول ہے۔ اب جو بلند مرتبہ ہستیاں اس خدمت پر مامور ہوئی ہو کہ وہ ان امور غیبی پر ایمان کی دعوت دے، ظاہر ہے کہ انہیں تو ان امور پر بدرجہ کمال و تمام ایمان و یقین ہونا چاہیے۔ جب تک وہ ایمان و یقین ان کے اندر اپنے درجہ کمال کو پہنچا ہوا نہیں ہوگا، وہ دوسروں تک اس ایمان بالغیب کو کیسے منتقل کریں گے؟ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ایمان و یقین کے مختلف مراتب ہیں۔ ایک یقین وہ ہے جو فکر و نظر اور تعقل و تفکر کے نتیجے میں پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک یقین وہ ہے جو خود ذاتی مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے۔ اس سے بھی بلند تر ایک درجہ وہ ہے جو انسان کے ذاتی تجربے اور احساس پر مبنی ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ان مدارج کے لیے تین اصطلاحات استعمال ہوئی ہے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین یہ ہے کہ آپ نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے استنباط کیا، استدلال کیا، اور اس طرح کسی چیز کا علم آپ کو حاصل ہوا اور آپ کو یقین آ گیا۔ اور عین الیقین یہ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو دیکھا اور آپ نے اپنی حس بصارت پر اعتماد کرتے ہوئے اس پر یقین کر لیا۔ اور حق الیقین کا درجہ ان دونوں سے بلند ہوگا۔ یہ یقین وہ ہوگا جو انسان کے اپنے ذاتی تجربے کا ایک جز بن جائے۔ میں اسے ایک سادہ سی مثال سے واضح کروں گا۔ اگر آپ دیکھیں کہ کہیں دھواں ہے تو آپ اپنی عقل کے بل پر یہ استدلال کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ وہاں آگ ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ کلیہ معلوم ہے کہ دھواں اور آگ لازم و ملزوم ہے۔ آگ اگرچہ آپ نے نہیں دیکھی، آپ نے دھواں ہی دیکھا ہے، لیکن اس کو دیکھ کر آپ کو اپنے استنباط اور استدلال سے آگ کے وجود پر یقین آ گیا۔ یہ علم الیقین ہے۔ اب آپ نے قدم بڑھایا، بھاگے دوڑے اور آپ وہاں پہنچے جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا، اور آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے آگ کا مشاہدہ کر لیا، تو اب علم الیقین سے بلند تر درجہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ یہی عین الیقین ہے۔ عربی کا مقولہ ہے کہ لیس الخبر کالمعاینہ، یعنی کسی کے بتانے سے جو یقین پیدا ہوتا ہے وہ اس درجے کا نہیں ہو سکتا جو دیکھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ فارسی میں اسی حقیقت کا اظہار اس مقولے کے ذریعے کیا جاتا ہے کہ شنیدہ کے بود ماندنے دیدہ، لیکن ابھی یقین و معرفت کا ایک درجہ باقی ہے اور وہ در حقیقت آگ کی اصل حقیقت کا ادراک ہے۔ آپ نے آگ آنکھ سے دیکھ لی، لیکن اس وسوسے کا امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ آگ کی صورت ہو، حقیقی آگ نہ ہو۔ سورۃ النجم میں فرمایا گیا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، نظر نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ اس میں اسی وسوسے کی طرف اشارہ ہے کہ کسی وقت انسان کسی شے کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن یقین نہیں آتا کہ میں ٹھیک دیکھ رہا ہوں اور کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ انسان پکار اٹھتا ہے کہ آنچ میں یا نم بدیدہ رست یا رب یا بخواب. اس وسوسے کا کلیتاً ازالہ اس وقت ہو جائے گا جب وہ آگ آپ کو چھو جائے یا آپ اس آگ کو خود چھو لے. اب یقین ہو جائے گا کہ یہ واقعتاً آگ ہے, محض صورت آگ نہیں ہے بلکہ حقیقت آگ ہے. اس تجربے ہی سے آپ کو صحیح اندازہ ہوگا کہ آگ کہتے کسے ہیں. اگر کبھی انگارے نے آپ کے جسم کے کسی حصے کو چھوا نہ ہو اور آپ نے ساری عمر آگ صرف دیکھی ہو تو اس کی اصل حقیقت کا علم اور ادراک آپ کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہے وہ ذاتی تجربہ جس کی رسائی جب انسان کے اپنے احساس تک ہو جاتی ہے تو اس کو حق الیقین کہا جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ انبیاء و رسل کو جو یقین دوسروں تک منتقل کرنا ہے اس کے پیش نظر ان کا اپنا یقین و ایمان اگر حق الیقین کے درجے تک نہ پہنچا ہو اور ان کے اپنے تجربے اور احساس کا جز نہ بن چکا ہو تو مطلوب حاصل نہیں ہو سکتا. پھر یقین کی وہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی کہ وہ مجسم ایمان و یقین بن جائے کہ ان کی شخصیتوں سے یقین متعدی ہو رہا ہو, پھیل رہا ہو. اس کے لیے ان کا تجربہ, ان کا معاینہ اور ان کا مشاہدہ اگر نہ ہو تو یقین کا وہ درجہ کبھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ ان کی شخصیتوں سے یقین متعدی ہو جائے, لوگوں تک پہنچے. جیسے اگر آگ کی بھٹی ہو تو اس سے حرارت خود بخود نکلتی ہے اور دوسروں تک پہنچ جاتی ہے. یہ ہے اصل میں وہ سبب جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ عالم ملکوت کے مشاہدات انبیاء و رسل کو کراتا ہے. یہ مکاشفات کی شکل میں بھی ہوئے ہیں, یہ رؤیہ کی شکل میں بھی ہوئے ہیں, یہ حالت نوم میں بھی ہوئے ہیں, حالت بیداری میں بھی ہوئے ہیں, اور ان دونوں یعنی خواب و بیداری کی درمیانی کیفیت میں بین النوم والیقظہ بھی ہوئے ہیں. اس میں کچھ چیزوں کو ممثل کر کے بھی دکھایا گیا ہے, بعض حقائق کا براہ راست مشاہدہ کرایا گیا ہے. جیسے جیسے مراتب ہے ویسے ویسے ہی ان تجربات و مشاہدات کا معاملہ ہے. سورۃ الانعام کی آیت 75 میں فرمایا گیا ہے, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھاتے رہے ملکوت السماوات والارض, یعنی اس کائنات کی خفیہ حکومت کا جو انتظام و انصرام ہے, اس کے جو کارندے ہیں, اس کی جو سول سروس ہے یعنی ملائکہ جو لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے. ملائکہ تو ہر جگہ موجود ہے, ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے, کرام کاتبین موجود ہیں لیکن وہ مخفی ہے, وہ غیب میں ہے یا ہم ان سے غیب میں ہیں. اس عالم کا ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ کرایا جاتا رہا ہے. آسمان اور زمین کی اس خفیہ حکومت, اس غیبی حکومت کے رموز و اسرار اور معاملات دکھائے جاتے رہے ہیں. اس آیت کا آخری ٹکڑا میری اس گفتگو کے اعتبار سے بہت اہم ہے, وہ یہ کہ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ, تاکہ وہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اصحاب یقین میں سے بن جائے. ایمان تو محض خبر کی بنیاد پر بھی ہے, لیکن میں نے یقین کا جو بلند ترین درجہ عرض کیا ہے وہ مشاہدے اور ذاتی تجربے کی بنیاد پر پیدا ہوتا ہے. اس بلند ترین درجے کا یقین انبیاء اور رسل کو دینا مقصود ہوتا ہے, لہذا انہیں یہ مشاہدات و تجربات کرائے جاتے ہیں. البتہ جیسے نبوت و رسالت کے سلسلے کی تکمیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوئی ہے, اسی طرح ان مشاہدات کے بارے میں بھی چوٹی کا مشاہدہ اور ذاتی تجربات کے ضمن میں بھی بلند ترین تجربہ وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا, جسے ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ واحد تجربہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تجربات ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ استسقاء پڑھا رہے ہیں اور جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آئی گئی اور بے اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھا اور آگے بڑھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے کسی درخت کا پھل یا میوہ توڑ لے. یہ ہاتھ کا اٹھنا اور بڑھنا ایک غیر اختیاری عمل تھا. اس نوع کے عمل میں کسی ارادے کو دخل نہیں ہوتا. پھر جہنم سامنے لے آئی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار اس کی حرارت اس کی گرمی اس کی دہشت سے اچانک پیچھے ہٹے یہ تمام تجربہ نماز میں ہو رہا ہے عالم بیداری میں ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خلوت میں نہیں ہے مجمع میں ہے وہاں ہو رہا ہے مختصراً یہ کہ ہم ان مشاہدات کا احاطہ کر ہی نہیں سکتے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت معراج میں اختلاف کی حقیقت آگے بڑھنے سے قبل واقع معراج سے متعلق ایک ظاہری الجھن کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ امر واقعہ ہے کہ جہاں تک نفس واقعہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے سب مانتے ہیں کہ سیرت میں ایسا کوئی واقعہ ہوا تو ضرور ہے البتہ اس کی تفصیلات کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں جن میں بظاہر بہت اختلاف ہے یعنی مجرد واقعہ معراج تو متفق علیہ ہے لیکن اس خاکے میں جو رنگ ہے وہ مختلف روایات میں جدا جدا ہے ان میں بھی ایک تو اس نوعیت کی چیزیں ہیں جن میں ہم آہنگی کی جا سکتی ہے اور وہ باہم فٹ ہو جاتی ہے اس بات کو اس مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک واقعہ آپ نے دیکھا اور وہی واقعہ کسی اور نے بھی دیکھا تو آپ اس کو جس انداز میں بیان کریں گے ہو سکتا ہے کہ دوسرا اس کو اس انداز سے نہیں بلکہ کسی اور انداز سے بیان کرے یعنی آپ اس واقعہ کی ایک کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کریں اور شاید دوسرے صاحب اس کو اجمالی طور پر بیان کرے اور کسی دوسری کڑی کو زیادہ تفصیل سے بیان کرے ہر شخص کا ایک اپنا ذوق اور اپنا مزاج ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے واقعات کا بیان بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذوق کے اعتبار سے کوئی بات آپ کے نزدیک کم اہمیت رکھتی ہے تو اگرچہ آپ اسے سنیں گے یا دیکھیں گے بھی لیکن وہ آپ کے حافظے میں موجود نہیں رہے گی ایک دوسری چیز کی طرف آپ کو زیادہ میلان ہے اس کو آپ پوری طرح گرفت میں لائیں گے اسے کیچ کریں گے اور محفوظ کر لیں گے تو ایک ہی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اسے دو نے سنا پانچ نے سنا تو جب یہ حضرات اس کو بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا لیکن آپ اس فرق کو جوڑ کر ایک وحدت بنا سکتے ہیں لہذا روایات میں ایک اختلاف تو اس نوعیت کا ہے جس میں کسی تاویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں یہ ہوگا کہ اس واقعے کا کوئی درمیانی یا بات کا حصہ کوئی شخص پہلے بیان کر دے گا اور اسے جب یاد آ جائے گا تو وہ پہلا حصہ بعد میں بیان کر دے گا یہ تقدیم و تاخیر والی بات بھی بالکل سمجھ میں آنے والی ہے عقل انسانی ان کو ہم آہنگ ریکونسائل کر سکتی ہے البتہ بعض باتیں ایسی ہیں جو ناقابل تطبیق ار ریکونسلیبل ہیں وہ بالکل متضاد نوعیت کی ہے مثلا کہیں تو یہ بیان کیا گیا کہ سفر معراج مقام حتیم سے شروع ہوا کسی دوسری روایت میں بیان ہو رہا ہے کہ اس کا آغاز کسی گھر سے ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر سے یا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے اسی روایت کے آخر میں الفاظ ایسے آگئے ہیں کہ تم مستيقظت پھر میں جاگ گیا جسے خیال ہوتا ہے کہ یہ سارا واقعہ عالم خواب اور نیند میں ہوا اس لیے کہ استيقظت کے معنی کوئی اور نہیں ہو سکتے لہذا تاویل ممکن نہیں یہ جو اس نوعیت کی تضاد کی حامل روایات ہیں جن کو ایک دوسرے کے ساتھ باہم جوڑنا ممکن نہیں ہے ایسی روایات کی ایک نہایت عمدہ تاویل بہت سے محققین امت کی جانب سے یہ کی گئی ہے کہ واقعہ معراج بھی ایک بار نہیں ہوا کئی بار ہوا ہے اس طرح کوئی روایت بھی رد نہیں ہوتی بعض محققین اس تاویل کو تسلیم نہیں کرتے کہ واقعہ معراج بار بار ہوا ہے بلکہ وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر اس روایت کو بناتے ہیں جسے وہ زیادہ معتبر سمجھتے ہیں اور صرف اسی کو قبول کرتے ہیں چنانچہ اسی کے مطابق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بقیہ روایات کو وہ رد کر دیتے ہیں سلف سے یہ اختلاف چلا آ رہا ہے اور یہ آئندہ بھی رہے گا اپنے ذاتی مطالعہ اور غور و فکر سے جس نتیجے پر میں پہنچا ہوں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت کم از کم دو مرتبہ حاصل ہوئی ہے ایک مرتبہ یہ واقعہ نبوت کے ابتدائی دور میں پیش آیا یوں سمجھے کہ یہ معراج نبوت کے سن 2 یا 3 میں ہوا یعنی 42 یا 43 سن ولادت میں اور یہ معراج ہوا ہے حالت نوم میں ایسی روایات اس معراج کے ساتھ جڑے گی جن کے آخر میں مذکور ہے سمستیقظت، یعنی پھر میں جاگ گیا۔ یہ جو تجربہ ہے اس کو نیند میں ایک روحانی تجربے، ایک مکاشفے یا خواب سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور جو دوسرا واقعہ ہے جو انتہائی مشہور و معروف ہے اور جس کو ہم معراج کے نام سے جانتے ہیں، یہ نبوت کے سن 11 کے اواخر یا سن 12 کے اوائل میں ہوا ہے۔ گویا یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا 52 سال ہے، یعنی ہجرت سے لگ بھگ 2 سال قبل۔ یہ واقعہ در حقیقت ان تجربات کی جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک ہوئے تھے تکمیل ہے، اور یہ تجربہ ان تمام تجربات کا نقطہ عروج ہے۔ اور یہ سفر ہرگز نیند میں نہیں ہوا، یہ صرف روحانی تجربہ نہیں ہے، یہ کوئی رویا یا خواب نہیں ہے، بلکہ یہ سفر ہے بجسدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے جسد مبارک کے ساتھ معراج کا یہ پورے کا پورا سفر پیش آیا۔ سفر معراج کی عقلی توجیہ۔ اس ضمن میں اس دور میں جو اقلیت پرستی کا دور ہے اور جسے 18th سینچوری ریشنلزم کہا جاتا ہے، مغرب میں فکر انسانی کہیں کلا بازیاں کھا چکا ہے، لیکن مشرق کے کچھ مفکرین ہیں جو ابھی تک 18th صدی ہی کے ریشنلزم کو بیٹھے چاٹ رہے ہیں، حالانکہ 18th صدی کی وہ عقل پرستی مغرب میں ختم ہو چکی ہے۔ سائنس کے صغرا کبرا اور مقدمات و معلقات پریمیسز تبدیل ہو چکے ہیں، اصول و مبادی بدل چکے ہیں، لیکن علامہ اقبال کے اس مصرے کے مصداق کے وہاں دیگر گو ہے، لہذا لہذا یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہیں جو ابھی تک نیوٹنین فزکس کو مضبوطی سے پکڑے بیٹھے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے نزدیک معراج کا واقعہ محالات اور ناممکنات میں سے ہیں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ اگر سر سید احمد خان مرحوم نے ٹھوکر کھائی تو وہ قابل رحم اور معذور ہیں۔ وہ آج سے 100 سوا 100 سال پہلے کے انسان ہیں۔ وہ جس سائنس کی عقل پرستی سے مرعوب تھے، اس سائنس کے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، مقدمات پریمیسز بدل گئے، لیکن تعجب اور حیرت تو ان لوگوں کی حالت پر ہوتی ہے جو سر سید کے فکر پر آج بھی اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ یہ مقلد محض ہیں، ان کے پاس تو در حقیقت عقل عام نام کی شے بھی نہیں ہے کہ ان کو اندازہ ہو کہ ہم کس دور میں 100-150 سال پہلے کی اقلیت پرستی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ آئنسٹائن کی فزکس کا دور ہے، 150-200 سال پہلے کی فزکس کے مقدمات تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب میٹر مادہ حتمی قطعی اور ناقابل تردید اور مستحکم نہیں رہا۔ اب سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نظری اعتبار سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مادی جسم نور کی رفتار کے ساتھ حرکت کرے گا تو اس کے لیے وقت نہیں گزرے گا۔ حساب نے یہ ثابت کر دیا ہے، اگرچہ ابھی ہم اس کا صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ سب سے زیادہ رفتار انسان کے سامنے دو تھی، ایک آواز کی رفتار اور دوسری روشنی کی رفتار۔ آواز کی رفتار سے تو انسان آگے گزر گیا ہے، پہلے بندوق کی گولی آواز سے تیز جاتی تھی، گولی پہلے لگتی تھی، آواز بعد میں آتی تھی، لیکن اب تو سپر سانگ جیٹس ہے، آواز سے کہیں زیادہ ان کی اپنی رفتار ہے۔ اب صرف ایک رفتار رہ گئی ہے، اور وہ ہے نور یا روشنی کی رفتار۔ اگرچہ ایک مادی جسم کے لیے اس رفتار تک پہنچنا یا اس سے تیز سفر کرنا عموماً ناممکن قرار دیا جاتا ہے، تاہم طبعیات کے حلقوں میں یہ امور اب اس قدر محال نہیں سمجھے جاتے جتنے یہ ایک صدی پہلے تھے۔ صرف فرق ہے انسانی قدرت اور اللہ کی قدرت کا، جس کی طرف اشارہ کر کے بات شروع کی گئی کہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک۔ آیا اسرا کی تشریح و توضیح۔ آیت زیر مطالعہ میں پہلی قابل توجہ بات لفظ سبحان ہے، یعنی جو ہستی اس فعل اسرا کی فاعل حقیقی ہے وہ سبحو ذات ہے۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اگر یہ فعل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تو اور بات تھی، لیکن وہاں تو صورت بالفعل یہ تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے، لے جائے گئے ہیں۔ اور لے جانے والی ذات کون ہے؟ سبحان الذي اسرى بعبده، جو پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر ضعف سے، ہر کوتاہی سے، ہر درماندگی سے، اور وہ ذات سبحو ہے، منزہ ہے، ارفع ہے، اعلیٰ ہے، بالا ترین ہے۔ لہذا اس کی قدرت سے ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی تک لے جائے اور واپس لے آئے اور مسجد حرام میں پہنچا دے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراجعت پر وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کے دروازے کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی، معلوم ہوا کہ ابھی وقت نہیں گزرا۔ اس موقع پر اس عاجز کو مولانا حفظ الرحمن سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی معراج کے موضوع پر کی گئی ایک تقریر کا وہ حصہ اچانک یاد آ گیا جو اسی مسئلے سے متعلق تھا۔ یہ تقریر اس عاجز نے نوجوانی کے دور میں سنی تھی۔ ایک مسجد میں تقریر تھی۔ اس زمانے میں عموماً وقت بتانے والے وہ گھنٹے ہوا کرتے تھے جو چابی اور پینڈولم لنگر سے چلتے تھے۔ مولانا مرحوم جب تقریر میں اس موضوع پر آئے تو انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال سے اس مسئلے کو سمجھایا۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس گھنٹہ میں چابی بھری ہوئی ہے، لیکن یہ گھنٹہ پینڈولم کے رقص کی بدولت چل رہا ہے اور وقت بتا رہا ہے۔ اس وقت اس میں 11 بج رہے ہیں۔ اب اگر میں اس کو روک دوں تو یہ 11 بجے کے وقت پر رک جائے گا۔ بعد ازاں ایک یا دو دن یا چند ہفتوں یا چند مہینوں کے بعد اس پینڈولم کو حرکت دی جائے تو یہ ٹھیک 11 بجے سے جہاں اسے روکا گیا تھا حرکت میں آ جائے گا۔ مولانا نے یہ مثال دے کر آگے فرمایا کہ ہم جس اللہ کو مانتے ہیں وہ علی کل شیء قدیر ہے اور اس کائنات کے رواں دواں رہنے میں ہر لحظہ اور ہر آن اسی کا حکم کار فرما ہے۔ لہ الخلق والامر۔ اب جبکہ اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمایا تو اس نے کائنات کو معطل سسپینڈ ہونے کا حکم دیا، چنانچہ ہر چیز کی حرکت اسی جگہ رک گئی۔ بعدہ اللہ تعالی سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تمام انبیاء اور رسل نے نماز پڑھی، جو گویا علامت تھی اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء اور رسل ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں یکے بعد دیگر ساتوں آسمانوں پر اور پھر سدرۃ المنتہی تک تشریف لے گئے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اپنے مستقر پر بھیج دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے کائنات پھر روا دوا ہو گئی۔ چنانچہ جو چیز جس مقام پر روک دی گئی تھی اسی جگہ اس نے حرکت شروع کر دی۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ ایک عقلی توجیہ ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی پر کنڈی ہل رہی تھی، وضو کا پانی بہ رہا تھا اور بستر میں حرارت موجود تھی، اور یہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا آج کا جو ذہن ہے اس کی روح سے بھی ناقابل قیاس اور ناقابل یقین نہیں رہی۔ دوسری قابل توجہ بات ہے لفظ عبد۔ ایک اس پہلو سے کہ لفظ عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں بلکہ روح اور جسد دونوں پر ہوگا۔ ہم عبد ہیں، صرف ہماری روح کو عبد نہیں کہا جائے گا۔ ہم اپنی روح کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے تو روح محمد علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی حقیقت کو کیا سمجھ سکیں گے؟ بلکہ جان لیجئے کہ عبد کا اطلاق اکثر و بیشتر تو جسد پر ہوگا۔ اس صراحت سے یہ اضافی بات معلوم ہوئی کہ صرف روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے جائی گئی بلکہ بنفس نفیس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے جائے گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اطلاق روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد شریف دونوں کے مجموعے پر ہوگا، صرف روح پر نہیں ہوگا۔ عبدیت اور رسالت میں فرق مراتب۔ تیسری بات جو بہت قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقام عروج ہے جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہو رہا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نسبتوں میں سے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے وہ نسبت رسالت نہیں ہے بلکہ نسبت عبدیت ہے۔ ویسے بھی عام طور پر قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ کی عنایت خصوصی اور شفقت خصوصی کا اظہار ہوتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عبدیت کا ذکر ملتا ہے، جیسے ہم نے یہاں دیکھا یا جیسے اگلی سورۃ الکہف میں ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا، اور جیسے سورۃ الفرقان میں ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اسی طریقے سے سورۃ النجم میں ہے فاوحى الى عبده ما اوحى, اسی طرح یہاں ہے سبحان الذي بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہاں یہ نقطہ جان لیجئے کہ نسبت عبدیت بالا تر ہے نسبت رسالت سے, اور اگر اسے صوفیہ کی اصطلاح سے سمجھے تو وہ یہ ہے کہ نسبت عبدیت ایک عروجی نسبت ہے جبکہ نسبت رسالت ایک نزولی نسبت ہے. اگر آپ اس امر کو ذہن میں رکھیں گے تو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب پہلی وحی ہوئی یا آپ علیہ السلام اللہ تعالی سے مخاطبہ یا مکالمہ سے جو مشرف ہوئے تو آپ کوہ طور پر تھے, بلند مقام پر تھے, اور اس سے اعلیٰ مقام کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے بلا واسطہ گفتگو ہو رہی ہے, درمیان میں کوئی واسطہ حائل نہیں ہے. قرآن حکیم کے الفاظ ہیں وکلم اللہ موسیٰ تکلیما, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا جیسے کہ کلام کیا جاتا ہے. یا موسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ عبد ہیں, اور جب رسالت کا حکم ملا تو فرمایا گیا اذهب الى فرعون انه طغى, جاؤ فرعون کی طرف, بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے تو فرعون کی طرف جائیں گے, کسی کے پاس سے کوئی جاتا ہے تو اس کی طرف پیٹ کر کے جاتا ہے, جب اس کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حضور میں ہے, مواجہ کر رہا ہے, فیس ٹو فیس ہے. تو غور کیجئے کہ کون سی نسبت بالا تر ہوئی. ظاہر ہے کہ نسبت عبدیت جس میں رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے جبکہ رسالت ایک فرض منصبی ہے کہ جاؤ ادا کرو, اس کا رخ مخلوق کی طرف ہوتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کو ایک تمثیل کے پیرائے میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. اصل میں ان حقائق کو جاننے والے یہ صوفیہ ہی ہیں, یہ نہ فقہا کا دائرہ ہے نہ محدثین کی دلچسپی کا میدان, اس لیے کہ ہر ایک کے اپنے اپنے دائرے ہیں اور ان دائروں میں سب نے اپنے اپنے کام کیے ہیں. یہ تمام اصحاب ہمارے محسن ہیں لیکن ہر طبقے کا اپنا اپنا ذوق اور اپنا اپنا میدان فیلڈ ہے. چنانچہ عبدیت و رسالت میں فرق مراتب ہمارے صوفیہ نے قائم کیا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے بارش کی مثال دی ہے. ہماری دنیا میں بارش کا جو نظام چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھ رہے ہیں, یہ عروج ہے. بخارات نہایت لطیف حالت میں ہے, نہایت پاک و صاف ہے. اس عمل تبخیر کے ذریعے تطہیر ہو رہی ہے, پانی کو بھاپ بنایا جا رہا ہے. اس میں ظاہر ہے کہ کثافت تو ساتھ نہیں جائے گی, پانی انتہائی لطیف اور پاک و صاف صورت میں اوپر جا رہا ہے. اوپر جا کر ان بخارات نے بادلوں کی شکل اختیار کر لی, ہواؤں کے دوش پر یہ بادل فضا میں تیرتے ہیں, پھر بارش بن کر وہی پانی زمین پر نازل ہو رہا ہے. اب اس نزول بارش سے کیا ہوگا؟ پہلے وہ پانی فضا کو دھوئے گا. اس عمل میں فضا کی کچھ نہ کچھ کثافت برستے پانی میں شامل ہو جائے گی, پھر وہ بارش زمین تک پہنچے گی اور زمین کو دھوئے گی. اس مرحلے پر کچھ مزید کثافتیں اس میں شامل ہو جائے گی. یہ پانی ندیوں, نالوں اور دریاؤں سے ہوتا ہوا پھر سمندر میں پہنچے گا. اب وہ ساری کثافتیں سمندر میں رہ جائے گی اور پھر وہی پانی لطیف اور پاک و صاف ہو کر بخارات کی صورت میں آسمان کی طرف اٹھ جائے گا. یہ عروج ہے اور وہ نزول ہے. نزول سے فضا اور زمین کی صفائی ہو رہی ہے جبکہ عروج میں پانی کی اپنی صفائی ہوتی ہے. عروج و نزول کا یہی سائیکل عبدیت و رسالت کے مابین چلتا ہے. رات کو اللہ کا بندہ اس کے حضور میں کھڑا ہے, یہ کس کی صفائی ہے؟ اپنی کس چیز سے صفائی ہے یہ میں بعد عرض کروں گا. اس کو کہیں اپنی کثافتوں پر قیاس نہ کر لیجئے گا, وہ کثافتیں ان ہستیوں کے کہیں آس پاس بھی نہیں ہوتی. گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی, لیکن دن کے لیے کیا حکم ہے؟ اب نزول کا مرحلہ ہے, جاؤ لوگوں کی طرف, انہیں اللہ کا پیغام پہنچاؤ, ان کو اللہ کے راستے کی طرف پکارو. یہ کام منصب رسالت سے تعلق رکھتا ہے. مکہ کے مشرکانہ ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت پہنچا رہے ہیں, مجموعے میں قرآن پیش فرما رہے ہیں, گھروں پر دستک دے رہے ہیں, در بدر تشریف لے جا رہے ہیں, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ یہی کہ کسی نے استہزاء اور تمسخر کیا, کسی نے گالی دے دی, کسی نے شاعر کہا, کسی نے مجنون و دیوانہ کہا, تو کسی نے شاعر اور جادوگر کہہ دیا, کسی نے کاہن کہہ دیا. ان باتوں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ قدورت پیدا ہوتی ہوگی یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک کو رنج پہنچتا ہوگا یا نہیں؟ یہ اثرات بالکل مترتب نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے تو قرآن مجید میں مختلف اسالیب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی رہی ہے، جیسے فرمایا گیا وَلَقَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، ہمیں بخوبی علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر ان کی باتوں سے تقدر پیدا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملول اور غمگین ہوتے ہیں، اور نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربك بمجنون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں یعنی قرآن، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف تسلی دی جا رہی ہے اور دوسری طرف جو تقدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آ گیا ہے اسے دور کرنے کے لیے حکم ہو رہا ہے کہ راتوں کو کھڑا رہا کیجیے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ المزمل، لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، آپ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرے مگر کم، اب آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لے یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دے، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر حالت قیام میں پڑھا کرے۔ ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اب یہ عروجی کیفیت ہے، یہ نسبت عبدیت ہے کہ عبدہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ تعالی کا بندہ خاص اس کے حضور میں راتوں کو کھڑا ہے، اللہ تعالی سے لو لگی ہوئی ہے اور اپنے رب، اپنے مولا اور اپنے حامی و ناصر کے حضور میں مناجات ہو رہی ہے۔ دل میں نزولی کیفیت ہے کہ لوگوں کے اذہان و قلوب کو نور توحید سے منور کرنے کی سعی ہو رہی ہے، ماحول کو صاف کرنے کی جدوجہد ہو رہی ہے۔ اسی طرف اشارہ ہے سورۃ المزمل کی آیات 1-10 میں، جن میں سے پہلی 5 آیات اور ان کا ترجمہ ابھی آپ نے ملاحظہ کیا، اب اگلی چند آیات اور ان کا ترجمہ بھی دیکھ لیجئے تاکہ بات مکمل ہو جائے۔ فرمایا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم مقیلا ان لک فی النہار صبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم حجرا جمیلا۔ المزمل، اے نبی، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موضوع ہے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن میں تبلیغ کی بڑی مصروفیات ہیں، بڑی محنت اور مشقت ہے، لیکن اس میں بھی اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہے، وہ اللہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اسی کو اپنا پشت پناہ بنائیے، اسی پر بھروسہ کیجئے۔ اور اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجئے اور ان سے خوش اسلوبی کے ساتھ کنارہ کش ہو جائے۔ طنز و استہزاء اور طعن و تشنیع کے گھاؤں بڑے کاری ہوتے ہیں، ان کو جھیلنا آسان نہیں، اس سے طبیعت مبارک پر جو تقدر آتا تھا اس کا ازالہ اس وقت ہوتا تھا جب عبدہ نسبت عبدیت کے اعتبار سے رات کی تنہائیوں میں اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا تھا اور حالت عروجی کی کیفیت سے بہرہ مند ہوتا تھا۔ تو یہاں لفظ عبد کے حوالے سے ان حقائق کو ذہن نشین کر چند وضاحت طلب پہلو۔ زیر نظر آیت کے اس حصے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا میں دو مزید الفاظ وضاحت طلب ہیں، ایک اسرا اور دوسرا لیلا۔ عربی میں اسرا کے معنی ہے راتوں رات لے جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 52 میں یہی لفظ آیا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، راتوں رات میرے بندو کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اس کے بعد لیلا کیوں آیا جبکہ اسرا میں راتوں رات کا مفہوم و معنی شامل ہے؟ یہ اس لیے کہ سفر معراج میں پوری رات نہیں لگی تھی بلکہ رات کا ایک نہایت قلیل، نہایت مختصر حصہ صرف ہوا تھا، اسی لیے لیلا کا ترجمہ رات کا ایک حصہ کیا جاتا ہے۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات و رات اپنے بندے کو شب کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصا تک جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم اپنے اس بندے کو اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. یقیناً سب کچھ سننے اور دیکھنے والا تو وہی اللہ تعالی ہے. اب دوبارہ ترجمے سے پوری بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو کر آ گئی ہوگی. اب دو باتیں وضاحت طلب رہ گئی. ایک تو یہ کہ کون سی نشانیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی وہ میں آپ کو آگے چل کر احادیث کے حوالے سے بتاؤں گا اس لیے کہ ان کا ذکر احادیث میں بصراحت موجود ہے. دوسرے اس آیت کا آخری ٹکڑا انہو ہوا سمیع البصیر ہے یعنی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے. یہ دراصل اس کے علم کامل کی شرح ہے. یہاں حصر کا اسلوب ہے یعنی اس کے سوا یہ وصف کسی اور میں ہے ہی نہیں چاہے وہ ملائکہ ہو انبیاء اور رسول ہو یا اولیاء ہو. البتہ یہ اس کو اختیار ہے کہ وہ اپنے علم میں سے جتنا جس کو چاہے عطا فرما دے اپنی سماعت میں سے جتنا حصہ چاہے کسی کو مرحمت فرما دے اپنی بصارت میں سے جتنا چاہے کسی پر فیضہ فرما دے یہ اسی کو اختیار ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ما سوائے اس کے جو وہ خود چاہے. اور سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا اے اللہ تو پاک ہے اور ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہے مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا. یہ ملائکہ کا قول نقل ہوا. بس فرشتوں کے علم کی نوعیت بھی یہی ہے اور انبیاء اور رسل کے علم کی کیفیت بھی یہی ہے کہ جو اللہ تعالی نے عطا فرمایا اتنا ہی ان کو علم ہے. باقی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا سب کچھ جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی سبحانہ ہی ہے. واقعہ معراج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں. اب میں چاہتا ہوں کہ پورا واقعہ معراج آپ کو اس حدیث کے حوالے سے سنا دوں جو متفق علیہ ہے. میں خود بیان کروں گا تو کچھ نہ کچھ کمی بیشی کا احتمال ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ واقعہ معراج اپنی پوری تفاصیل کے ساتھ حدیث کی شکل میں ہمارے پاس محفوظ ہے اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے طبقے کی کتابوں کی نہیں ہے بلکہ متفق علیہ ہے جس کا پایا جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں روایت اور سند کے اعتبار سے تقریباً قرآن مجید کے برابر ہے. اس حدیث کے راوی حضرت مالک بن الصعصہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بڑی اہم بات نوٹ کر لیجئے کہ یہ انصاری صحابی ہیں اور ان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے ہیں جنہیں حدیث بیان کرنے کا زیادہ شوق نہ رہا ہو. غالباً یہ واحد حدیث ہے جو ان سے مروی ہے. ان رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حدیث سے نہایت شغف تھا. انہوں نے اس کو نہایت محبت کے ساتھ محفوظ کیا تھا اور اس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی تھی. چنانچہ بعض دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سنا ہوا تھا جیسے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو کر اس روایت کو سنتے تھے اس لیے کہ اس روایت میں ان رضی اللہ تعالی عنہ کا درجہ بہت بلند ہے. اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں ان قتادہ ان انس بن مالک ان مالک بن الصعصع کی اسناد سے روایت کرتے ہیں. مسلم شریف میں یہ روایت حضرت انس بن مالک سے براہ راست مروی بھی موجود ہے. ہم اس روایت کا لفظ بلفظ مطالعہ کرتے ہیں اس سے انشاءاللہ العزیز اس ضمن میں بہت سے اشکالات دور ہو جائیں گے. حدیث یہ ہے ان مالک بن الصعصع رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثهم عن ليلة أسري به. حضرت مالک بن صعصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات پیش آئے جس رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا یعنی واقعہ معراج بیان فرمایا. اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی. آگے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما انا فی الحطیم وربما قال فی الحجر مضطجعا اذ اتانی آت، اس اثنا میں کہ میں حطیم میں تھا، یا شاید ہجر کا لفظ ارشاد فرمایا، ہجر بھی حطیم کے ایک حصے کو کہتے ہیں، میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا، یہ آنے والے کون ہیں؟ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، یہ آگے واضح ہو جائے گا، فَشَقُّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ مِن ثُغُرَتِ نَحْرِهِ إِلَى شِعْرَتِهِ فَاسْتَخْرَجَ قَلْبِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اس نے یہاں سے وہاں تک میرا سینہ چاک کیا، یعنی حلق کے گھڑے سے لے کر ناف تک، پھر میرا دل نکالا، ثُمَّ أُوتِيتُ بِتَصْتِم مِن ذَهْبٍ مَمْلُوعَةٍ إِيمَانًا فَغُسِلَ قَلْبِ، پھر ایک سنہری تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، پھر اس سے میرا دل دھویا گیا، وفی روایت ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملع ایمانا وحکمہ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اسی طرح پیٹ کو بھی زمزم سے دھویا گیا اور اس میں ایمان و حکمت بھر دیے گئے، ثم اوتیت بدابة دون البغل فوق الحمار ابيض يقال له البراق، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، وہ بالکل سفید تھا، اس کا نام براق ہے، یضع خطوه عند اقصى طرفه، اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ تک پڑتا تھا، فحملت علی، پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا، ثم من طلق بی جبریل، پھر جبرائیل میرے ساتھ چلے، اب یہاں نام کے ساتھ صراحت ہو گئی کہ آنے والے حضرت جبرائیل تھے، حتی ات السماء الدنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، یعنی یہ پہلا آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اس روایت میں سفر معراج کے زمینی حصے کا ذکر نہیں ہوا، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اور دوسری روایت جوڑ کر اس خلا کو پر کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کا پہلا حصہ زمینی سفر پر مشتمل ہے، یعنی پہلے آپ مسجد اقصی تک پہنچے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنی سواری براق کو اس جگہ باندھا جہاں انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، مسجد میں بہت سے لوگ نماز کے لیے جمع تھے، میں منتظر تھا کہ کون امامت کرائے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والے وہ تمام انبیاء ہیں جو دنیا میں مبعوث ہوئے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی امامت کی۔ یہ علامت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سید الانبیاء والمرسلین ہونے کی۔ پھر یہاں سے آسمانی سفر کا آغاز ہوا۔ اب پھر اسی روایت کا سلسلہ جوڑتے ہیں جو بیان ہو رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دستک دی، فاستفتح، بس اس نے دروازہ کھلوانا چاہا، قیل من هذا قال جبرائیل، پوچھا گیا کون ہے، انہوں نے جواب دیا جبرائیل، قیل ومن معك، پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھے گا کہ اس امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان اول کے دروازے پر تعینات فرشتوں کو معلوم ہو پھر بھی پوچھ رہے ہو، قانون قانون ہے، لہذا دروازے پر دستخط دینی ہوگی اور شناخت کرانی ہوگی، کوئی جج اپنے علم کی بنیاد پر کبھی فیصلہ نہیں دے گا، فیصلہ تو مقدمے کی سماعت اور شہادتوں کی بنیاد پر ہی ہوگا، کسی جج کو کسی واقعے کا ذاتی علم ہے تو بھی اس سے مقدمہ کسی عدالت کو منتقل کرنا ہوگا اور وہاں گواہ کی حیثیت سے پیش ہونا ہوگا، بس قانون قانون ہے، پوچھا گیا ساتھ کون ہے، قال محمد، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الیہ، قال نعم، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے، انہوں نے فرمایا ہاں، قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح، اس کے بعد کہا گیا مرحبا ہے، ان کے لیے تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید ہے، کیا یہ اچھے ہیں جو لائے گئے ہیں، پھر سمائے دنیا کا دروازہ کھولا گیا، فلما خلصت فاذا فيها آدم، پھر جب میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا وہاں آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے، فقال هذا ابوك آدم فسلم عليه، فسلمت عليه، جاء جبرائیل نے کہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سلام کیجئے۔ تو میں نے ان کو سلام کیا، فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا خوش آمدید، تہنیت ہے صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم سعید بی حتی ات السماء ثانیہ، پھر جبرائیل نے مجھے لے کر اور اوپر گئے یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچ گئے، یہاں بھی وہی سوال و جواب ہوئے۔ فاستفتح قیل من هذا، قال جبرائیل قیل ومن معك، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الی، قال نعم، قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح۔ اس ساری عبارت کا ترجمہ ہم پہلے کر چکے ہیں۔ فلما خلصت فإذا يحيى وعيسى وهما ابنا، قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما، فسلمت فردا ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، پھر جب میں دوسرے آسمان میں داخل ہوا تو وہاں یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ ہے، ان کو سلام کیجئے۔ تو میں نے سلام کیا، پھر انہوں نے مجھے سلام کا جواب دیا اور کہا خوش آمدید مرحبا صالح بھائی اور صالح نبی کو۔ یہاں غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بیٹا کہہ کر کیا، جبکہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھائی کہہ کر خیر مقدم کیا۔ یہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو کل بنی نوع انسان کے جد امجد ہے، جبکہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، چنانچہ وہ بیٹا کہنے کے بجائے بھائی کہتے ہیں۔ اسی طرح آگے حضرت یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی کہیں گے، اور آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹا کہے گے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آگے چلے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثم سعید بی الى السماء ثالثا فاستفتح قیل من هذا، قال جبرائیل، قیل ومن معك، قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قیل وقد ارسل الی، قال نعم، قیل مرحبا به فنعم المجیء جاء ففتح فلما خلصت فاذا یوسف، قال هذا یوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، یعنی تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور وہی مکالمہ ہوا۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کا ذکر حدیث میں اس طرح ہے کہ سلام کے تبادلے کے بعد فلما جاوزته بكى، جب میں آگے جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ قیل له ما يبكيك، ان سے پوچھا گیا آپ کو کیا چیز رولا رہی ہے؟ قال ابقی لان غلاما بعث بعدی يدخل الجنه من امته اكثر ممن يدخلها من امتي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ جوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت میرے بہت بعد ہوئی ہے، اس کے باوجود ان کی امت سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگی۔ وہ شفقت و الفت جو کسی نبی کو اپنی امت سے ہونی چاہیے، یہ اس کا بکمال و تمام اظہار ہے۔ اسے معاذ اللہ کسی حسد پر معمول نہ کر لیجئے گا، بلکہ یہ اپنی امت کی محرومی کا احساس ہے، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ کیفیت طاری ہوئی۔ ثم صعد بی الى السماء السابعة، پھر مجھے ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں بھی داخلہ کے لیے فرشتوں سے مکالمہ ہوا۔ اس آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ فلما خلصت فإذا ابراہیم قال هذا ابوك ابراہیم فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، پھر جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ چنانچہ میں نے انہیں سلام کیا، جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا اور ان الفاظ سے میرا استقبال کیا خوش آمدید صالح بیٹے اور صالح نبی کے لیے۔ ثم رفعت الى سدرۃ المنتہا، پھر مجھے اور بلند کیا گیا سدرۃ المنتہا تک۔

تو یہ بلا سند ہے، اس کی قرآن یا حدیث میں سند موجود نہیں۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو یہ اتنی بڑی بات تھی کہ یہاں ضرور اس کی صراحت کر دی جاتی، یا کم از کم حدیث میں ہی اس کی تصریح ہوتی۔ ہاں، بعض صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے یہ اقوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیدار الہی سے بھی مشرف ہوئے تھے، سند کے ساتھ منقول ہے، لیکن عظیم اکثریت کی رائے یہی ہے کہ شب معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار الہی نہیں ہوا۔ جمہور اہل سنت کی رائے بھی یہی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسان کو جو آنکھیں عطا کی ہے اور ان میں بصارت کی جو صلاحیت رکھی ہے، وہ دیدار الہی کا تحمل نہیں کر سکتی۔ یہ رائے رکھنے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے قرآن حکیم کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، الانام۔ ترجمہ: نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ البتہ جمہور علماء امت اس بات کے قائل ہے کہ قیامت کے روز اہل ایمان دیدار الہی سے مشرف ہوگے، کیونکہ اللہ تعالی بعث بعد الموت پر ان کو وہ بصارت عطا فرمائے گا جو دیدار الہی کا تحمل کر سکے گی۔ یہ حضرات علماء اس کے لیے سورۃ القیامہ کی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ ترجمہ: کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوگے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اس حدیث میں بھی آیا ہے کہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت دیدار الہی ہوا کرے گی۔ اس ضمن میں میری بھی یہی رائے ہے۔ رویت باری تعالی کے ضمن میں بعض اہم احادیث اس کتابچے کے آخر میں زمیمہ میں ملاحظہ کر لی۔ ما زاغ البصر وما طغا کا مفہوم اب میں سورۃ النجم کی آیت 17 کے متعلق کچھ عرض کروں گا، جس کی تشریح و توضیح میں نے مؤخر کی تھی۔ یعنی ما زاغ البصر وما طغا، اس مقام پر بڑی عجیب کیفیت بیان کی گئی ہے اور اس آیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے جب تک کہ آپ چند کیفیت کو اچھی طرح جان نہ لے۔ ہمارے اپنے مشاہدے کے بارے میں ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مشاہدے کا شوق ہے اور وہ شوق اتنا ہے کہ حد ادب سے بھی تجاوز کرنا چاہتا ہے، لیکن ظرف اتنا نہیں ہے کہ دیکھ سکے۔ حسرت معانی کا ایک شعر ہے، غم آرزو کا حسرت سبب اور کیا بتائے، میرے شوق کی بلندی میری ہمتوں کی پستی۔ شوق بہت بلند ہے، دیکھنا بہت کچھ چاہتے ہیں، لیکن آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے، دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت قرآنیہ ما زاغ البصر وما طغا ان دو متضاد کیفیات کو نہایت بلیغ اسلوب سے بیان کر رہی ہے۔ جیسے عربی کا مقولہ ہے کہ تعرف الاشیاء بازدادها، یعنی کسی شے کی حقیقت کو اس کی ضد اینٹونیم کے حوالے سے بخوبی پہچانا جا سکتا ہے۔ جیسے رات کی حقیقت دن کے تقابل سے سمجھ میں آتی ہے اور دن کی حقیقت رات کے تقابل سے سمجھی جا سکتی ہے۔ اب علامہ اقبال کا وہ شعر ملاحظہ ہو جو ان کی نظم ذوق و شوق میں ہے۔ علامہ کی یہ نظم میرے نزدیک ان کے اردو کلام کی معراج کلائمکس ہے۔ اس نظم کے آخری حصے کا ایک شعر ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ دونوں اعتبارات سے جو ضد ہے اسے اقبال اس شعر میں لائے ہیں، یعنی ایک طرف میری نگاہ میں بے ادبی تھی اور وہ چوری چوری بھی کچھ دیکھ لینا چاہتی تھی، جس کا دیکھنا ادب کے خلاف ہے، لیکن دوسری طرف حوصلہ نظر نہیں تھا لہذا دیکھ نہیں سکی۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب اس مشاہدے کی کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کریں جو مشاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ مشاہدہ اللہ کا نہیں بلکہ آیات ربہ الکبریٰ کا مشاہدہ ہے، لیکن اس مشاہدے کی شان یہ ہے کہ نگاہ جمی رہی۔ یہ ظرف ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نگاہیں چکاچو نہیں ہوئی۔ جہاں تیز روشنی ہو نگاہیں اس کا تحمل نہیں کر سکتی اور دیکھنے والا نگاہ ہٹانے پر مجبور ہو جاتا ہے، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ ما زاغ البصر، نگاہ کج نہیں ہوئی، ٹیڑی نہیں ہوئی۔ جو کچھ دیکھا ہے نگاہ کو جمع کر دیکھا ہے، جو مشاہدہ کیا ہے بھرپور کیا ہے، پورے ظرف کامل کے ساتھ کیا ہے، پورے تحمل کے ساتھ کیا ہے، لیکن وما طغى، حد سے تجاوز نہیں کیا، بے ادبی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تغاہی سے تغیانی بنا ہے، یعنی حد سے نکل جانا۔ دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام، کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے۔ تغا حد سے تجاوز کو کہتے ہیں، وہ چونکہ مقام ادب بھی ہے لہذا وہاں حد سے تجاوز نہیں ہوا۔

وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اور تیسری چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ کبیرہ بھی بغیر توبہ کے معاف ہو سکیں گے یہ خصوصی تحفے ہے جو بارگاہ رب العزت سے اس مقام پر شب معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے عطا ہوئے اس میں اولین صلات ہے یہ معراج میں فرض ہوئی ہے لہذا اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین یعنی نماز اہل ایمان کے لیے بمنزلہ معراج ہے پھر اسی روایت میں آگے تفصیل آ رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے لیے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں مجھے لوگوں کا تجربہ ہے آپ کی امت اس کا تحمل نہ کر سکے گی واپس جائیے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے تو 10 نمازیں معاف ہو گئی 40 رہ گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہی بات کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیجا پھر گئے تو 30 ہو گئی اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھیجنے پر پھر گئے تو 20 ہو گئی پھر تشریف لے گئے تو 10 رہ گئی اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی بات کہی آپ پھر گئے تو اب 5 رہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی کہا کہ پھر واپس جائے اور تخفیف کے لیے درخواست کیجیے 5 نمازیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھاری ہوگی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے اتنی مرتبہ جا چکا ہوں کہ اب مزید جانے میں حیا محسوس کر رہا ہوں لہٰذا میں اسی پر راضی ہوں اور اس معاملے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے واپسی کے لیے روانہ ہوا تو ایک ندا کرنے والے کی ندا آئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اپنے فرض کو نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے ایک دوسری متفق علیہ روایت کے آخر میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے ہاں یہ 5 نمازیں اجر و ثواب کے حساب سے 50 نمازوں کے مساوی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں قول بدلا نہیں جاتا میں نے بقیہ حدیث کی ترجمانی اپنے الفاظ میں کر دی ہے اب اس کے آخری حصے کا متن بھی ملاحظہ کر لیجئے فرجعت الى موسى فقال بما امرت قلت امرت بخمس صلوات كل يوم قال ان امتك لا تستطيع 5 صلوات كل يوم واني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجه فارجع الى ربك فاساله التخفيف لامتك قال سالت ربي حتى استحييت ولكن ارضى واسلم قال فلما جاوزت نادى مناد امزيت فريضتي وخففت عن عبادي اس متفق علی روایت کے علاوہ بھی واقع معراج کے متعلق کثیر روایت موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے جو مشاہدات کرائے گئے وہ دوسری روایت میں مذکور ہے لیکن اسناد کے اعتبار سے کسی دوسری روایت کا وہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے جو اس روایت کا ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس مسجد اقصی تشریف لائے اور وہاں سے براق پر مکہ مکرمہ مراجعت ہوئی میں چند دوسری روایت کی روشنی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس پورے سفر معراج کے دوران وقت بالکل نہیں گزرا وہ یا وقت کہیں روک دیا گیا ہے اور پوری کائنات کو کہیں تھام دیا گیا ہے یہ بات تو وہ ہے جو آیت سے پہلے بھی سمجھ میں آ سکتی تھی کہ شاید کسی ایک وقت پر پوری کائنات کو روک دیا گیا ہو اور کسی کے لیے بھی وقت بالکل نہ گزرا ہو لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سب کے لیے وقت گزر رہا ہو لیکن صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ گزرے تاہم یہ بات زیادہ قرین قیاس ہے کہ اس پورے سفر کے لیے وقت کی رفتار کو روک دیا گیا ہو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے آگے بڑھو یا وقت کی رفتار روک دو تو یہ وقت کی رفتار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روک دی گئی تھی واللہ اعلم مشرکین کا رد عمل اس واقعے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مجمع میں سنایا اس پر جو رد عمل اور جو ہنگامہ ہونا تھا وہ ہوا یہاں تک بھی ہوا کہ بعض مومنین صادقین متزلزل متردد اور متذبذب ہو گئے. مشرکین مکہ نے بغلے بجائیں کہ اب ہمیں اپنے پروپگنڈا کے لیے بڑا سنہری موقع مل گیا. معلوم ہوتا ہے کہ اب تک تو یہ شقی کی بات تھی کہ نقل کفر کفر نباشد, ان کو کچھ خلل دماغ کا عارضہ ہے. اب تو ثابت ہو گیا, اب تو کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہی. آپ حضرات خود اس کا اندازہ کیجئے کہ یہ واقعہ مکہ میں مجمع عام میں بیان کیا جا رہا ہے جہاں منکرین نبوت کی عظیم ترین اکثریت ہے, وہاں کیسی ہنگامہ آرائی ہوئی ہوگی. پھر مشرکین کی جانب سے امتحانی سوالات کیے گئے, اچھا یہ بتائیے کہ مسجد اقصی کے ستون کتنے ہیں, وہاں کی کھڑکیاں کیسی ہے, فرش کیسا ہے, وغیرہ وغیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں گھبرا گیا, اس لیے کہ ایسی تفصیلات کس کو یاد رہتی ہے. مسجد اقصی میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ستون تو نہیں گنتے رہے تھے, لیکن جب ایسے سوالات کیے جا رہے تھے تو عین ممکن تھا کہ مجمع میں تالی پٹ جائے. مگر اچانک اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد اقصی کو ظاہر کر دیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دیکھ کر ان کے اس طرح کے سوالات کے جوابات دیتے رہے اور لوگ دنگ ہوتے رہے. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت موجود ہے کہ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لما کذبنی قریش قمت فی الحجر فجلل اللہ لی بیت المقدس فتفقت اخبرهم ان آیاته وانا انظر الی. متفق علی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا, جب مجھ کو قریش نے واقع معراج پر جھٹلایا تو میں حجر میں کھڑا ہوا, پھر اللہ تعالی نے بیت المقدس کو میرے سامنے ظاہر فروا دیا. میں نے ان کو اس کی نشانیاں بتانی شروع کر دی اور میں ان کو دیکھتا جاتا تھا. میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بے شمار مشاہدات کرائے گئے. جنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے لے آئی جاتی ہے, جہنم سامنے لے آئی جاتی ہے, بیت المقدس سامنے لے آیا جاتا ہے, اور مسجد اقصی کے مشاہدے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوال کا جواب دیتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تصدیق. اسی ضمن میں وہ واقعہ آتا ہے کہ چند لوگ دوڑے دوڑے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ پالا ہم مار لیں تو پھر ہماری جیت ہے, اگر ہم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو متزلزل کر دیں تو پھر گویا ہمارے لیے کوئی اور مسئلہ نہیں رہے گا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ سن کر ایک مرتبہ تو جھری جھری لی, لیکن آنے والوں سے صرف ایک سوال کیا کہ کیا واقعی وہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں. لوگوں نے خوش ہو کر تالیاں بجاتے ہوئے کہا ہاں ہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں, چلو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے چلتے ہیں, اپنے کانوں سے سن لو. انہوں نے سمجھا کہ ہمارا وار کارگر ہوا ہے, واقعی کوئی تزلزل معلوم ہوتا ہے. لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوال کے بعد یہ جواب دیا, لوگو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو 100% درست کہہ رہے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ روزانہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے, اور اگر ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا تو یہ کون سی بڑی شے ہے. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. یہ دن ہے کہ جس دن سے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا خطاب عطا ہوا, اور اسی روز سے وہ ابو بکر صدیق اکبر شمار ہوتے ہیں رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو یہ تھا وہ سفر معراج جس کے ذریعے اللہ تعالی نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو افت آسمان اور سدرۃ المنتہا پر موجود اپنی عظیم نشانی کا مشاہدہ کرایا. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. زمیمہ. واقع معراج سے متعلق چند احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ذیل میں چند ایسی احادیث پیش کی جا رہی ہیں جن کا براہ راست یا بالواسطہ حوالہ اس کتابچے میں آیا ہے. روایت باری تعالی کے متعلق احادیث. عن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم سترون ربکم عیانا, وفی روایت قال کنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی القمر لیلۃ البدر فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر ولا تضامون فی رؤیته فان استطعتم ان لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رواه البخاري ومسلم والترمذي وابو داود. جرير ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے پروردگار کو عیاں دیکھو گے. ایک روایت میں ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا تم اپنے رب کی طرف دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو اور اس کے دیکھنے میں کوئی دقت محسوس نہیں کرتے. اگر تم اس بات کی طاقت رکھو کہ تم سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھنے سے مغلوب نہ کر دیے جاؤ تو ایسا ضرور کرو. پھر یہ آیت پڑھی اور تسبیح بیان کرو اپنے پروردگار کی سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے. بخاری مسلم ترمذی ابو داود. ان ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل رأیت ربک قال نور ان اراه رواه مسلم. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تو نور ہے, میں اسے کیوں کر دیکھتا. مسلم. ان مسروق قال كنت متکئا عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقالت يا أبا عائشة ثلاث من تقلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت ما هن؟ قالت من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. قال وكنت متكئا فجلست فقلت يا أم المؤمنين أنذريني ولا تعجليني ألم يقل الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه نزلة أخرى. فقالت أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما هو جبريل لم أره على صورته التي خلق عليها غيرها طين المرتين رأيته منحبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض. قالت أولم تسمع أن الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. أولم تسمع أن الله يقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. قالت ومن زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من كتاب الله فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. قالت ومن زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله رواه البخاري ومسلم والترمذي. مسروق رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تکیہ لگائے بیٹھا تھا کہ انہوں نے فرمایا اے ابو عائشہ. مسروق رحمت اللہ علیہ کی کنیت. تین باتیں ایسی ہیں کہ جو کوئی ان میں سے کوئی ایک بات بھی کہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. میں نے کہا وہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کسی کا یہ خیال ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. مسروق رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں تکیہ لگائے ہوئے تھا, یہ سن کر میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا ام المؤمنین ٹھہریے, ذرا میری بات تو سنیے اور جلدی نہ کیجیے. کیا اللہ عز و جل نے یہ نہیں فرمایا؟ ترجمہ اور اس نے اس کو روشن افق پر دیکھا ہے اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ تو جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ہے. میں نے اس سے ان کو ان کی اصل صورت میں جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے ان دو مواقع کے سوا کبھی نہیں دیکھا. ان دو مواقع پر میں نے انہیں آسمان سے نیچے اترتے دیکھا اور ان کی عظیم ہستی زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا پر چھائی ہوئی تھی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالی کا یہ فرمان نہیں سنا؟ ترجمہ، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بھی اور باخبر ہے. اور کیا تم نے اللہ تعالی کا ارشاد بھی نہیں سنا؟ اور کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یا تو وحی کے طور پر یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ ایک فرشتہ بھیجے اور وہ اس پر اللہ کے اذن سے وحی کرے جو کچھ اللہ چاہے، یقیناً وہ بلند مرتبت اور صاحب حکمت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا، اور جس کسی کا یہ خیال ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ میں سے کوئی بات چھپائی ہے تو اس نے بھی اللہ تعالی پر بہت بڑا جھوٹ گھڑا، کیونکہ اللہ تعالی تو یہ فرماتا ہے، ترجمہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل ہوا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے، اور اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا. پھر فرمایا، اور جو کوئی یہ گمان رکھتا ہو کہ وہ آنے والے کل کے حالات بتا سکتا ہے اس نے بھی اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کوئی غیب کا علم. عن ابن عون انبأنا القاسم عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت، من زعم ان محمدا رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه ساد ما بين الأفق. صحیح البخاری. جناب عون رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت قاسم رحمۃ اللہ علیہ بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا کہ انہوں نے فرمایا، جس کسی کا یہ خیال ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے تو اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا کہ ان کی ہستی پورے افق کے مابین چھائی ہوئی تھی. حدثنا الشیبانی قال سألت ذر ابن حبیش عن قول اللہ عز وجل فكان قاب قوسين او ادنى، قال اخبرني ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم راى جبريل له 600 جناح. رواه مسلم. ہمیں شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں نے ذرہ بن حبیش رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا کہ، ترجمہ، یہاں تک کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، تو انہوں نے کہا، مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو اس صورت میں دیکھا کہ ان کے 600 بازو تھے. معراج سے متعلق انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ایک اقتباس، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرجعت الى موسیٰ فاخبرته قال راجع ربک فان امتك لا تطیق ذلك قال فراجعت ربي قال هي 55 لا يبدل القول لدي قال فرجعت الى موسى فقال راجع ربك فقلت قد استحييت من ربي. متفق عليه. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، میں پھر موسیٰ کے پاس آیا اور انہیں اس کے بارے میں بتایا، انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پھر اپنے رب کے پاس واپس پلٹا تو رب تعالی نے نمازوں کی تعداد 5 معین کرتے ہوئے فرمایا، یہ اگرچہ 5 ہے مگر ثواب کے لحاظ سے 85 ہی ہیں، میرے یہاں قول تبدیل نہیں ہوا کرتا. میں پھر موسیٰ کے پاس آیا تو انہوں نے پھر مجھے اپنے رب کے پاس واپس جانے کو کہا مگر میں نے کہا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے. سدرۃ المنتہا کی کیفیت اور معراج کے تحفظ سے متعلق ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، ان عبداللہ قال لما اسری برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہی بہ الی سدرۃ المنتہا وهي في السماء السادسة إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب قال فعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عطي الصلوات الخمس وعطي خواطيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقهمات رواه مسلم والنسائي. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سفر معراج پر لے جایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچایا گیا اور سدرۃ المنتہا چھٹے آسمان میں ہے، زمین سے جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ سدرہ تک پہنچتی ہے اور وہاں سے لے لی جاتی ہے اور اوپر سے جو چیز اتاری جاتی ہے وہ بھی یہی تک آتی ہے اور یہاں سے لے لی جاتی ہے، اور سدرہ کے متعلق انہوں نے اس آیت کا حوالہ دیا اِذْ يَغْشَ السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى اور کہا کہ وہ سونے کے پروانے ہیں، اور سدرۃ المنتہا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چیزیں دی گئی، پانچ نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور آپ کی امت میں سے ہر اس شخص کے کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیے گئے جس نے اللہ کے ساتھ کسی نوع کا شرک نہ کیا ہو۔